أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احسن صاحب آواز آ رہی ہے؟ عزیر صاحب آواز آ رہی ہے؟ سجاد صاحب آواز آ رہی ہے؟ اور کوئی ساتھی بول رہے ہیں جن کو آواز نہ آ رہی ہو؟ جی ہاں جی، کن کو ان کو کلیئر نہیں آ رہی ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے، جن کو آواز کلیئر نہیں آ رہی کھڑے ہو جائیں. اور جی، اور جی، اور جن کو کلیئر نہیں آ رہی وہ آواز، جن کو واضح نہیں آ رہی وہ کھڑے ہو جائیں گے. اور جن کو واضح نہیں آ رہی، ان چاروں کو آگے لے آئیں گے، اب آگے آ جائیں گے. اس کو وہاں بیٹھنے دو، آگے لے جاؤ. آپ پھر دور بیٹھ گئے جی، آپ کو آگے آنے کو کہا ہوئے، ان کو وہاں بٹھاؤ، سہیم صاحب اپنے پاس پیچھے بٹھا دیں ان کو، سفید ٹوپی والے کو ان کو ادھر بٹھاؤ، آپ ادھر کر ان کو پیچھے بٹھائیں. ایک آیت میں نے پڑھ لی اور ایک حدیث پڑھ لی. آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روک دے، ورنہ اسے زبان، یا زبان سے روک یا جو ہے تو دل سے روک، دل سے قلبی. تو اس کو یعنی روکنے کا، قلب سے روکنے کا کہا گیا ہے. تو قلب سے روکنے کی کیا ترتیب ہوگی؟ اس گناہ کو دیکھ کر دل خفا ہو، اس گناہ کو دیکھ کر دل کڑے، اس گناہ کو دیکھ کر دل سے دعا اس کے خاتمے کی ہو. اور بسورے جگر خاتمہ اس کا نہیں ہو رہا تو ان لوگوں کے خاتمے کی بد دعا ہو. بد دعا بھی ایک دن کے ضروری کاموں میں سے کام ہے. عام طور پر جو نصاب تعلیم چل رہا ہے وہ امریکہ کی زیر نگرانی اور زیر ہدایات چل رہا ہے. جس میں اسلام کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تصویر کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ایک طرح کے صلح کل، صلح کار، اور بس ہر وقت ہے تو کسی کے آگے نہ بولنے والے اور بالکل نہ جمنے والی شخصیات بن جائیں. مجھے حیرت اس بات پر ہوئی کہ ایک دفعہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہم رورل ڈیولپمنٹ اکیڈمی گئے، تو قریب جگہ ہے. وہاں کے امام صاحب نے اعلان کر دیا کہ حضرت مولانا اشرف صاحب کے خلیفہ ہیں، وہ دعا کریں. خیر وہ پہلی دفعہ جانے کی، میں کہا چلے دعا کر لیں گے، دعا میں اگر کوئی خیر کی بات کسی کو پہنچ گئی, فائدہ ہو گیا, تو اچھی بات ہو. دعا جب میں مانگنے لگا, دعا میں نے کہا یا اللہ امریکہ کو غارت کر دے اور اس کی معیشت کو تباہ کر دے, تو موجود لوگوں میں سے 5% لوگوں نے آمین کہا, 95% نے آمین نہیں کہا. اب مجھے حیرت ہوئی کہ ایسے لولے ہمارے علاقے کی زبان میں انتہائی بیوقوف آدمی کو لولا کہتے ہیں, لولا, ایسے لولے, ایسی بھیڑیں جو مسجد میں جمع ہو کر سامنے بیٹھی ہیں, ایسے لولے, ایسی بھیڑیں, یہ کیا قائم رہیں گے دنیا میں؟ ہاؤ دے وڈ ایگزٹ. کہ دوبرا لشے ام نہیں, حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جس کو غصہ نہ آتا ہو یہ گدا ہے, یہی مقولہ ہے نا. فکر کہ جو امام ہیں یہ دنیا اسلام کی صحابہ اکرام کے بعد انتہائی عام شخصیات ہیں, یہ چار ایم ہے نا, چار صحابہ اکرام کے بعد انتہائی اہم شخصیات ہیں, بلکہ صحابہ اکرام کی علمی ترتیب ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ احادیث تو خود سنا لیتے تھے, لیکن مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا, فتویٰ لینا ہوتا تھا, تو وہ اپنی جگہ پر تابعی سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجتے تھے. مقام کو زیادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا ہی تھا شادی ہونے کی وجہ سے, لیکن علم کے بارے میں وہ فرماتے کہ ان پر اعتبار فرماتے تھے. تو یہ چار جو ائمہ مجتہدین ہیں یہ انتہائی اہم شخصیات ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جس کو غصہ نہ آتا ہو یہ گدا ہے. اور غصہ آتا ہو اور پھر کنٹرول نہ ہوتا ہو تو یہ بھیڑیا ہے. غصہ بھی آنا ضروری ہے اور اس کا قابو میں لانا بھی ضروری ہے, اور قابو میں لاتے ہوئے پھر اس بات کو دیکھنا کہ کتنا اظہار شرعی دینی لحاظ سے ضروری ہے. جتنا اظہار دینی شرعی لحاظ سے ضروری ہے اتنا اظہار کرنا دین ہے. ہماری ایک جماعت کی تشکیل تھی, اس میں ہم نے امیر صاحب دو ساتھیوں کو کہا کہ آپ جا کر بینک سے کیا کہتے ہیں اس کو, پیسے لیتے باہر ملک کے لیے, فارن کرنسی, باہر ملک کے جو ہے سکے وہ جسے فارن کرنسی کہتے ہیں, کہ باہر ملک کے سکوں کا جو ہم نے لینے ہیں اس کے بارے میں پوچھ کر آ جائیں. تو اس کو پوچھنے کے لیے ہم جب گئے تو دروازے پہ آدمی روک دے, کھڑے ہو جاؤ, انہوں نے کہا کھڑے ہو جاؤ. اتنے میں ایک آدمی بے پردہ عورت کو لیے ہوئے اور پتلون پہنے ہوئے آیا, تو اس نے اپنے فلائی اوور سے کھینچا کھڑا, بات چیت کی کھل گئی اور دروازہ اس کے لیے کھول رہا. تو میں نے خوب ڈانٹا, خوب سنائی, اور ساتھ جی نے کہا میرے ساتھ آؤ جائیں ہم. وہ آدمی بولا نہیں, اس نے کہا بس اب اور میں کچھ کرتا ہوں تو بس یہ آدمی کیا کر لے. تو میں ایسا جو ساتھی ساتھ کو بڑا افسوس ہوا کہ آدمی تو باہر ملک کی جماعت میں جا رہا ہے لیکن دین کے بارے میں کچھ پتہ نہیں, جو باقی آدمی میں دل نے کہا کہ وہی تالا جس تاریخ کو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے شروع کیا ہے وہ تبلیغی پارٹی یا جماعت کے اصولوں پر نہیں کیا ہے, وہ شریعت کے اصولوں پر کیا ہے اور قرآن و حدیث کی واضح روشنی میں کیا ہے, اور یہاں شریعت کا اصول اپلائی ہو رہا تھا. کہ ایک فاسق فاجر آدمی کو اعزاز دیا جا رہا تھا اور مجھے بشر حالت میں آتے ہوئے آدمی بیدل کر رہا تھا، جس وقت میرے لیے ضروری تھا کہ میں اس کو بیدل کروں. شریعت کی ایک ترتیب ہے. خیر برگر میں گیا ہوا تھا یہاں، وہاں ایک ماشاء اللہ فارغ تحصیل عالم تقریر کر رہے تھے. ان کا فل جگر یہ ہو بھیا جی ہی اس کا ازالہ کرے ہاتھ سے، پھر زور سے طاقت سے اور مار پٹائی سے نہیں ہے نا، کھلائے پلائے ہاں جی، خدمت کرے کھلائے پلائے اور زائل کرے. تو خیر جب وہ مکمل کر کے اتنے لگے تو میں آگے بڑھ گیا. مولوی صاحب یہ تشریح کس نے کی ہے 1400 سال میں؟ عیسائی مرکات نے کی ہے یا ابن حجرت کلانی نے کی ہے یا کسلانی نے کی ہے؟ تو آج اللہ اس کا بھلا کرے، آدمی تھا عالم تو شرمندگی ہوئی. میں کہا وہ تو یدی ہی تو طاقت سے ہی روکنا ہے نا. ہاں جو آپ نے تشریح کی ہے تو اس کو اگر کسی جگہ تولا جائے کچھ کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی آ سکتی ہے اس میں، تو بہت بن سکا. لیکن اسے پر میں شکر ہے جی کتنا تو بولا سرو جان سیوا کرتا ہے. آؤ واہ وار واہ درد رکھ ماں خبر ہاں جی آؤ آؤ دیکھیے میدان تھا دشمنان پہ دیکھ لیجیے اس وجہ سکھلا بندے راجی واہ مل گیا تارخ پاتے دیکھی آر سے گڑبڑی کی درنا آر سے گڑبڑی کی درنا بات سے ضرورت ہے سبالا بلیکشن کو ماں اور دال کے والا کھپا نشی ہو دال کے والا کھپا نشی ہو دال کے والا کھپا نشی ہو خدا دے خپشی خیر دجی رسول دے خپشی خیر دجی بولے منگا ہوتی نہیں پارٹی ہوں سمنگا کو بسا کا بدل جڑے گی نہ صاحب سستا کیا کر دن جڑے گی. جو تو کر رہا ہے وہ دن نہیں بنے گا. اگر میں بولی ہو گیا ہوں میں عالم ہو گیا ہوں میں سلسلہ چلا چلا رہا ہوں اور میں اگر وہ ہو گیا وہ گدی نشین ہو گیا ہوں تو جو میں چلاتا ہوں وہ دین نے دین تو وہی ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے قرآن عزیز کی شکل میں ہمارے پاس چھوڑ کر چلے. تاریخوں کو خطرہ ہوتا ہے تعبیر کی غلطی میں مبتلا ہونے کا، تاریخوں کو خطرہ ہوتا ہے تعبیر کی غلطی میں مبتلا ہونے کا، تاریخوں کو خطرہ ہوتا ہے تعبیر کی غلطی میں مبتلا ہونے کا. دین کو پیش کرتے ہوئے اس کی تجزیات میں گڑبڑ غلطی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے وہ چند ایک شخصیات جو دنیا اسلام میں آپ لوگ جسے پائنیئرز کہتے ہیں جو مقتدا گزری ہیں، ہم ہر بات کو ان کی تجزیات کی طرف موڑ کر اس پر تولتے ہیں اور جو بال اس تول پر پورا اتر نہ رہا ہو اس آدمی کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اپنے اس بال کو اس ترازو کے تول میں ڈال کر اس کو درست کرو. خیر یہ تو ضمنی سی بات آ گئی تھی، جس بال کو کہنا تھا وہ یہ تھی. اس آیت اور حدیث کی روشنی میں دو حدیث مجھے عربی میں یاد نہیں تھی، اس کو اردو میں نے بولنا ہے. کلمہ طیبہ اپنے پڑھنے والے کو نفع دیتا ہے، اس سے عذاب و بلا کو دفع کرتا ہے، بشرطے کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی اور استخفاف نہ کیا جائے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ حقوق سے بے پرواہی اور استخفاف کیا ہے؟ کہ اللہ کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کھلم کھلا ہو رہی ہو اور اس کو روکنے کی کوشش نہ ہو رہی ہو. اس آدمی کا کلمہ پڑھنا اس کو نفع نہیں دے. میں ایک علاقے میں گیا تھا, سلسلے میں بیٹھ گئے تھے, لوگوں نے کہا نکاح پڑھنے کے لیے آپ آئے. کہا جی چلے گئے نکاح پڑھنے کے, چلے آپ جن لوگوں نے سلسلے میں بیٹھ کیے ان کا حق ہے ان کی غمی شادی میں شامل ہونا, کیونکہ یہ دل کے لگنے کا, مریضوں کے اور استاد کے ہونے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. یہاں لے چلے گئے, مار دور سے اکٹھے بٹھائے ہوئے ہیں, بیوقوف عورتیں. بیوقوف عورت کی علامت کیا ہوتی ہے؟ بولا تبرج نا تبرج الجاہلیہ چلولا, کہ عورتوں جہالت کی تو جہالت کے زمانے کی طرح بن ٹھنڈ کر بناؤ سنگار کر کے اور اپنے آپ کو جو ہے تو بناؤ سنگار کے ساتھ پیش نہ کرو. ہمارے یہ مسئلے ہیں یہ رکاوٹیں, کیا صحت سے لے کر اور گھریلو حالات کا سب جگہ پر مسائل تذکروں میں. تو ہم نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ختم ہمارے لیے کریں. تو انہوں نے سنا تھا کہ ختم کوئی بڑا بھاری ختم کرتا ہے جسے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ختم آپ کے لیے کریں گے, ختم کی تھوڑا سا بیان کیا کرتے اسے بیان کرنے کے لیے بیٹھا تو مجھے یہی مضمون کھلا. یہ کلمہ طیبہ اپنے پڑھنے والے کو نفع دیتا ہے, اس سے عذاب و بلا کو دفع کرتا ہے, بشرطے کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی اور استغفاف نہ کیا جائے. بے پرواہی اور استغفاف کیا ہے؟ کہ اللہ کی نافرمانی کھلم کھلا ہو رہی ہو اور اس کو روکنے کی صورت نہ ہو. ایک میں بات کروں گا جو اس پہ ذرا غور کرنا پڑے گا. یہ حدیث یوں بیان کر رہی ہے کہ تو نافرمانی نہیں کر رہا, تو ٹھیک چل رہا ہے, لیکن تیرے سامنے نافرمانی نہیں ہو رہی ہے, اس کو روکنے کا کام نہیں کر رہا. اور عورتوں سے بڑھ کر اگلا قدم ہے کہ تو خود نافرمانی کر رہا ہے, دوسرے کو روکنے کو چھوڑو تو خود کر رہا ہے. تو اس کو کلمہ کیسے نفع دے, اس کو ختم کیسے نفع دے؟ تو اب اوشن وزیر صاحبان کہہ رہے تھے انسی منگ تھے شہ ندی, جو لوگ ہیں نمبر لیے ہیں, جو ان کے میرٹ ہے وغیرہ, جس کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی. تو با آئے سری میں فرمایا گیا کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اپنے اہل کے حوالے کریں. جس آدمی کا زیادہ بسطن فی العلم والجسم, اور ان حفیظ العلیم یہ جو آیتیں آئی ہوئی ہیں, یوسف علیہ السلام کی دعا تیرے بارے پارے کی اور سورہ بقرہ کی دعا جس میں فرمایا گیا تالوت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ تالوت جو ہے جسمانی صلاحیت سے علمی صلاحیت سے سودے کے لیے فٹ ہے. تو لہٰذا ہے کہ گھر میں کوالیفیکیشن آدمی کی دیکھنی ہوگی, اس میرٹ کو ڈیسائڈ کرنا ہوگا اس کی قابلیت کتنی ہے. دوسرا میڈیکل ٹیسٹ جو کیا جاتا ہے, جسمانی فٹنس دیکھنی ہوگی. اور حفیظ العلیم جو یوسف الاسلام نے کہا ہے کہ مجھے وزیر خزانہ بناؤ کہ میں حفاظت کرنے والا ان کے حفیظ العلیم, اس چیز کو بھی جانتا ہوں اور اس کے لیے جس جانتداری اور حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی مجھے وہ بھی میرے پاس ہے. تو تین رسول نکلے, اس فن کے جاننے والا, اس کی میرٹ, جسمانی لحاظ سے فٹنس. سبحان اللہ, ہمارے ایک مرمت کے کام کرا رہے تھے کالج والے, تو میں مرمت اس کی چھتوں کو جو مرمت کر رہے تھے اس کی چھت پر چڑھا اس کا معائنہ کرنے کے لیے. تو ٹھیکیدار نے کہا تو بھائی کون سی بلائی ہوئی ہے کہ وہ جو ایک سی این بینک میں کے ہیں اور جو ایس ڈی او ہیں اور سیئر ہیں وہ نہیں چڑھتے ہیں, ان کا کوئی نمائندہ کچھ نوکر نہیں چڑھتا ہے, اوپر چڑھ کر دیکھ رہا ہے. میں اللہ کا مطلب اس دانے جہاز سے پیٹ ہونا دیہاتی آدمی ہوں, دختوں پر چڑھنا, چھتوں پر چڑھنا, اوپر چھلانگیں لگانا, ساری میں نے کی ہوئی ہیں. تو جب ایک چیز پر میں نے رپورٹ دینی ہے تو میرے ذمہ واجب اس کا واجب کا درجہ ہو گیا کہ میں اس جگہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس بات کا جواب دوں گا خدا کے نزدیک. تمہیں جواب دینا تو نہیں ہے, نہ بینک میں وہ دینا ہے جواب تو میں نے خدا کو دینا ہے. اس کو جانتا ہو, جسمانی لحاظ سے فٹ ہو کر سکتا ہو, اس کو جانتے کر بھی سکتا ہو اور اس کے بعد ذمہ داری بھی ہو. کیس میرٹ کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ نہیں کرے گا. اس کی تفسیر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا, کیس آدمی کا فرض واجب عمل جو ہے اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہے کیونکہ اس کا دل گندا ہے. یہ سمجھ رہے کہ نماز پڑھنے سے اور سجدہ کرنے سے ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کو دکھا دے گا. اللہ تعالیٰ ڈرخائے جانے والی ہستی نہیں ہے میرے بھائی. یو عالم خان نے ماتخ سے صدور جانتا ہے خیانت تیری آنکھ کی اور جس چیز کو تو چھپائے ہوئے اپنے دل میں, تو اس بات جو فائدہ پہنچانے کا جذبہ, جو نقصان پہنچانے کا جذبہ, جو دھوکہ دینے کا جذبہ تو کر رہا ہے, اس کو اللہ تبارک تعالیٰ تیرے دل کے اندر خفیہ خیال کی اٹھتی ہوئی اس لہر کو جان رہا. میں ساتھی سے کہا کرتا ہوں کہ بعض ساتھی بیٹھ ہونے کے بعد مشائخ کو ڈاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ آیت کیسی ہے, مکرو مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یہ تدبیر کر رہے ہیں تو حزب اللہ تبارک و تعالیٰ دھوکہ دینے, اور سب سے بہترین ترتیب ساز اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہے. اور دوسری منافقین کے بارے میں جو آیت نے کہا کہ اما یخدعون الا انفسهم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم, دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور دھوکہ دیتے ہیں مومنین کو, اور نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہ مومنین کو دھوکہ دے سکتے ہیں. دھوکہ دیتے ہیں تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. کہ جاؤ عبداللہ بن ابی کی ساری دھوکہ دہیاں اور ساری سازشیں ساری کی ساری جو ہے وہ واضح ہو کر سامنے آ گئی, تو صحابہ اکرام نے چاہا کہ اس پر ہاتھ ڈالیں, خاتمہ کریں, فیصلہ کریں ان کا, کیا بتا دیں رہے دے. ایسا دوسری آیت میں جو فرمایا گیا کہ جلتے ہیں اور اللہ نے ان کے غصے کو اور زیادہ کیوں, کیسی آیت ہے سیکٹر پیار سے پھل بو تو بغیر ذکر کل مو تو بغیر ذکر ہاں جی, اس سے پہلے کیسے کل مو تو بغیر ذکر سے پہلے کہ چلو آپ ساتھ ساتھ رہیں خوب جلنے دان مچوڑے میدان میں کام کرتے ہوئے اسی میں یہ شکست کھا کر شکست خوردہ ہو کر اور ناکام ہو کر نامراد ہو کر پیچھے ہٹ گئے. ہمارے ایک یہاں پروفیسر صاحب ہوتے تھے تو نکالے میں جمعہ پڑھایا کرتے تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ منافق تھے کہ نا دا دوس کافر, منافق جو ہے یہ دلہ کافر ہوتے ہیں. اور وہ یہ بات بھی کہا کرتے تھے کہ کیا بجحال کیوں کہ نر کافر, کیا بجحال جو نر کافر تھا بس کھلا کھلا وہ میدان میں آ کر رہا عبداللہ بن ابی یہ دوس کافر تھا. تو جب کافر منافق بن کر دوس ہو جائے بس کو میدان میں جگہ آئیے کہ ان کی فہرست حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتا دی. پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب کسی آدمی کے جنازے میں حضرت حذیفہ نہیں ہوتے تھے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھا تھا. ایک دفعہ نے پوچھا کہ میرے گورنروں میں کوئی منافق تو نہیں ہے, تو انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ کے گورنروں میں سے ایک منافق ہے. تو انہوں نے کہا بتا دیں, انہوں نے کہا مجھے بتانے کی اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہوئی ہے. پھر کیا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی فراست سے اس کو معلوم کر لیا. ایک خط انہوں نے گورنر کا سنسر کیا تو اس پر لکھا ہوا تھا اپنی بیوی کو کہ تو وہیں پر رہتی ہے, یہاں اس علاقے کو نہیں آنا چاہتی ہے, حالانکہ اس علاقے کے میوے، اس علاقے کے انگور، اس علاقے کی شراب، اس کا تو کوئی نہیں ہے کوئی جواب، ہاں جی آنسو یہاں نہیں آ رہی ہے. تو خیر انہیں اپنی فراست سے معلوم کر لیا، اس کو معذور کر دیا. تو عرض کیا بات کر رہے تھے جی؟ ہاں اس کا فرض واجب قبول نہیں ہے. دو جگہ پر فرض واجب قبول نہ کرنا، ایک تو اس جگہ شاعر کے تحت کہا گیا ہے، اور ایک جو ہے تو فضائل صدقات میں اگر شیخ لکھے کون سی حدیث جی کہیں بات بیان کی، بار بیان کیا ابھی یاد نہیں آ رہی. ہاں اب یاد آ گیا کہ بعض لوگ نمازی ہوں گے، روزہ دار ہوں گے، تاجر گزار، کافی تفصیل آپ نے بیان فرمائی. یہاں تک کہا تاجر گزار ہوں گے لیکن جائیں گے دوزخ. صاحب اکرام کو بڑی حیرت ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجر گزار ہوں گے اور جائیں گے دوزخ؟ کہ ہاں، کہ جب دنیا کا مفاد آئے گا تو اس پر ایسا کودیں گے کہ حلال حرام کی تمیز نہیں کریں گے. تو مفت مفت کا جو دین ہے بے خرچے کا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، ذکر کر لیا، اس کے لیے تو تیار ہوں گے. اور خرچے والا دین ہے کہ جہاں حلال حرام کی تمیز کرتے ہوئے پھر مالی نقصان بھی برداشت کرنا پڑ رہا ہے، عہدے کا نقصان بھی برداشت کرنا پڑ رہا ہے، اور کئی نقصان برداشت کرنے پڑ رہے ہیں کہ اس وقت حلال حرام کی تمیز آدمی کرے تو سوچ میں تو پھر نقصانات آتے ہیں. کئی جگہ اگر آدمی تمیز نہیں کر رہا اور اس جگہ اس کو تمیز کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں مال و دولت بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کا غیر بیٹھا ہوا ہے. اور اہل تصوف جو ہیں وہ تو اس توحید کا مطالبہ کیا کرتے ہیں. کہ دل سے اللہ کے غیر کا تعلق اور روب اور اس سے کام ہونے کا یقین یہ نکلے. اور یوں سمجھے کہ جب میں حلال کو اختیار کرتے ہوئے حرام کو ترک کرتے ہوئے نقصان اٹھاؤں گا تو ایسے میری بڑھوتری ہے، ایسے میرا فائدہ ہے، ایسے میری ترقی. اور جب دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر اور فریب اختیار کر کے مال کماؤں گا تو اس مال کے زیادہ ہونے میں اس کمائی ہے میری تباہی. یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ قلب کی جو حقیقی بات نہیں ہے تو وہ توحید ہے. جب میں اور تو جھوٹ بول کر مال کما رہے ہیں تو اس بات کا ہم اعلان کر رہے ہیں نا کہ زندگی میری مال سے بنتی. اگر یہ بات ہمارے قلب میں ہوتی کہ زندگی تو اللہ پاک بناتا ہے اور زندگیاں مال سے بنتی ہے، تو اس وقت تو ہم نے سچ کو اختیار کیا ہوتا نا. اگر ہمارے دل میں یہ بات ہوتی. کیوں کہتا کہ ملئی صاحب طرح راگل اٹھنگ نش لوگ سارا راگلے ہوٹنگ نش لوگ بنیاد میں ٹنگی دی شیطان وغیرہ تا تو یہ متیاز راگلے آدھا سے دروم چلوان اور دا تشریف مت اپنے استاد نے تپوز نہیں کرے کہ دن رضا سے تو باری وضو کسے کہتے ہیں. تھوڑا سا پیشاب سایا شیطان کہتے کہ بھاری وضو ہو گئے، نکالتے اس کو ماحول. بھاری وضو اس کو کہتے ہیں جس کو روکنے کے لیے آدمی دونوں پیروں پر زور دے رہا ہو اور پیروں کو بدل رہا ہو، سی سی کر رہا ہو، اس کو بھاری وضو کہتے ہیں، جس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. ہاں جی یہ سب استادوں سے پوچھنا ہوتا ہے. ایک لطیفے کی بات آ گئی آپ کو سنا دوں. ہمارے ایک برخودار ان کو رائے گڑھ میں داخل کیا تھا تو 300 طلباء میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے دورے حدیث کیا. انہوں ملنے کے لیے آیا تو میں بولی صاحبان کے ساتھ نوک جھونک تنگ کر ان کو کرتا رہتا ہوں. تو میں نے کہا خا دا اشتاق وقت ہے، اشتاق کا جو وقت ہے. اس نے کہا اس میں حدیث شریف تو منٹوں کو نہیں بیان کرتی ہے نا، عدیز شریف سے اتنی پکی بات کو بیان کرتی ہے کہ جو قیامت تک ہر ماحول میں ہر جگہ چالو ہے. عدیز کی علامت یہ ہوتی ہے، ہم عدیز کو کیسے پہچانتے؟ الفاظ ہوتے ہیں بہت سادہ، علم ہوتا ہے اس کا بہت گہرا، اور سب چھوٹے چھوٹے الفاظ میں بہت سمجھتی ہے، اور ایک ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہر دور کے لیے اس کے الفاظ فٹ ہوتے ہیں. میرے گاتی سے اشلاق کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سورج جب شعا ہو جائے تو اشلاق ہے، شعا میں تیزی ہو جائے تو چاشت ہے، اور دوسرا جو ہے تو یہ ہے کہ جب سورج سوا نیزے پر آ جائے. اس حدیث کی افادیت کا آج کے دور میں مجھے بڑا عجیب تجربہ ہوا کہ آج کل اتنی گرد ہوتی ہے افق پر کہ سورج جو ہے وہ آدھا آدھا گھنٹہ شعا ہی نہیں کرتا ہے. تو راجا کے حدیث میں صرف شعا آیا ہوتا تو بات نامکمل ہوتی، بات ہوتی نامکمل. اور پنکھا چلانا چاہتے ہیں سارے ساتھی متوجہ ہو گئے. الگ ساتھیوں کی ایسی محبیت ہوئی تھی تو پنکھا نہیں مانگ رہے تھے ہمارے خادم صاحب، کیا بات درد کر رہے تھے جی. ہمیں کہا شوا والی بات ہوتی تو آج تو شوا نظر نہیں آتی ہے، تو اس کے لیے لہذا حدیث میں دوسرا پروویژن ہے، دوسری چیز موجود ہے سوا نیزہ. میں نے کہا اچھا برخوردار سوا نیزہ کا مجھے کیسے اندازہ ہوگا کہ سوا نیزہ پر آ گیا سورج، حیران مجھے دیکھ رہا ہے. تو کہ وہ کئی لوگوں سے مجھے کہ جب تسلی ہو جائے وہ جب 20 منٹ کرے، میں 20 منٹ ادھر کرو، 20 منٹوں میں نہیں بیان ہوا، یہ سادہ الفاظ میں بیان ہوا ہے. سوا نظر کسے کہتے ہیں؟ کہ میرے کہا آپ نے استاد صاحب سے پوچھا تھا کہ سوا نظر مجھے کیسے پتا چلے گا، ہمارے نہیں پوچھا، پھر جا کر پوچھنا، پھر جب گئے تو پوچھ دو استاد صاحب سے. یہ کئی بہت ہے بات سے میں نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا، کیوں کہ یہ حدیث شریف آج کل کے دور کے مسئلے کا حل کر رہی ہے کہ جب افق میں اتنی گرد ہے کہ سورج شوا نہیں دے رہا تو سوا نظر پر فیصلہ کرنا پڑے گا. اب سوا نظر پوچھیں کہ کیسے ہوتا ہے، عبد اللہ مولوی صاحب کو بھی کہا تھا کہ آپ پوچھنا ہے، اس سے بھی جواب مل جاتا. حالانکہ پورا مہینہ جا کر مدرسے میں تحقیقات کر کے کتابیں دیکھ کر لوگوں سے پوچھ کر مہینے بعد آ کر جواب دیا کرتا ہے، اس کا جواب اس سے مل جاتا. کیا جی بات کس کو نمبر نرف کر دی تھی جی؟ جی آخر وہ تو اس بات ہوگی نا، تو کہ آپ جا کر پھر تحقیق کریں یہ. اب باری والے تذکرہ بھی ہو گیا جی، وہ تو شوکت صاحب کو میں نے باتیں سنائی ہیں جی، تو مل کر ریٹنگ نہ چلو جی. بات کیا عرض کر رہے تھے؟ بات یہ عرض کر رہے تھے کہ برائی ہو رہی ہے اور میں برائی نہیں کر رہا، ہوتی ہوئی برائی کو روک دیں میرے ذمہ لگایا کیا ہے کہ اس کو اگر میں روکوں گا نہیں تو ایک جگہ پر آیا کہ وہی کی برکت سے معروم ہو جائے گا، وہی کی برکت سے معروم ہو جائے گا. وہی کی برکت کیا ہے؟ وہی کی برکت جو ہے فہم قرآن ہے، قرآن پڑھے گا اس کو فہم نہیں ہوگا، سمجھ نہیں آئے گا. اور واللہ عالم یہ ہماری قلبی وارداد کو میں بیان کر رہا ہوں کہ ہم دم کرتے ہیں، مختلف کاموں کے لیے آیات پڑھتے ہیں، اس سے مسئلے حل ہوتے ہیں، کام بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے، رحمت ہوتی ہے. تو یہ برکت جو قرآن کی ہے جو آج نہیں لے عمل کرنی کرے گا اس کو نہیں ملے. مولوی بدرا صاحب مہینہ کوشش کرے گا کہ آج یہ تشریف اس میں سماتی ہے کہ نہیں سماتی، اگر سماتی ہے تو الحمدللہ، نہیں سماتی ہو غلطی ہماری. وہی کی برکات سے معلوم ہو جائے گی، تو وہی کی برکات وہ دو حضرت شیخ میں غالبان فہم میں قرآن لکھا ہوا ہے، پر آگے بھی تشریح کی ہوئی ہے کہ بدعتی کو قرآن کا فہم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کی عقل ماری جاتی ہے بوجہ ترک سنت کے اور وجہ اپنی مرضی کو چلانے کی. اس بار آپ کو لطیفہ سنا دیں، میں سرگودا میں تھا، ہماری جماعت گئی ہوئی تھی تو عشاء کی بعد جب سونے کا وقت آیا تو ہمارے ماسٹر صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے دانت میں درد ہے. میں یا اللہ ہیڈ ماسٹر صاحب اس وقت آپ کے دانت کا درد آ پھرا، دکانیں بند ہو گئی ہیں، دوائی کہاں سے لائیں، آپ کا کیا بندوبست کریں؟ سامنے جا ڈاکٹر بھی بے یقین ہی ہوتے ہیں، تو سب پہلے دوائی کی طرف توجہ گئی ہے. پر میں کہ چلا دوائی نہیں ہے تو اب کیا کریں؟ تو خیر میں نے دان کا دم پڑ کے پھونکا، میں نے کہا آپ ایسے لیٹ جائیں، دان کا پورا پھونکا لیٹے، بس ان کو نیند آ گئی. سامنے ایک محلے کا آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھا اور کر آیا میرے پاس. انہوں نے کہا السلام علیکم جی. وہ آدمی کا درد ٹھیک ہو گیا؟ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا درد. تو انہوں نے کہا جی میں سائیکالوجی کا پروفیسر ہوں یہاں کالج میں، اور یہ جو آپ نے کیا ہے تو ہماری نفسیات میں سجیسٹنگ کہتے ہیں. سجیسٹنگ، سجیسٹنگ کا کیا ترجمہ ہوگا جی؟ تجویز. اس نے کہا تجویز جی. اور جی یہاں سے کون بولا جی؟ جی فارسی میں بولتے ہیں پیشنہاد. پیشنہاد، آپ پیشنہاد سے ماشاء اللہ اچھا ترجمہ کیا اس نے ماشاء اللہ. سجیسٹ مفتیات میں ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کیونکہ آپ جماعت کے امیر ہیں، آپ کی شخصیت کا اس پر ایک امپیکٹ ہے، جس کا ایک تاثر ہے آپ کی شخصیت کا، آپ کی شخصیت کا ایک تاثر ہے اس پر. اور آپ جب اس کو کہا کہ آپ کا درد ٹھیک ہو گیا پڑھ کر بھوک مارنے سے، تو اس کو تسلی ہو گئی. یو سجیسٹڈ اینڈ یو ایکسیپٹڈ، آپ نے تجویز دی، ہاں جی شما پیشنہاد کر دی، وہ قبول کر دوں. اس کو بڑا مزہ آئے گا. فرقی کی بات ہماری بھی ہو گئی بیچ میں، کیا آپ نے تجویز پیش کی، اس نے قبول کر لی، جب اس کے نفسیات اس کو مان لیا تو یہ بات ہو گئی. پروفیسر صاحب بس کام ہو گیا، اب ہمیں نہیں پتا کیسے ہوا، اللہ کو معلوم ہے ماشاء اللہ. آپ کی نفسیات جو بھی کہتی ہے اللہ کی شان کہ دوسرے دن پھر وہی وقت ہوا، پھر ہیڈماسٹر صاحب کہتے ہیں میرے دانت میں درد ہو. یا ہیڈماسٹر صاحب آپ کے دانت کا درد اس وقت پھرتا ہے، دکانیں بند ہو جاتی ہے دوائی کی، ہم کیا کریں جی؟ خیر میں خاموش رہا. میں کہا لٹا دوں ہم کیا کریں، دوائیوں کی دکانیں بند ہو گئی ہیں. میں دل میں دم پڑا اور چوٹ بھی نہیں کیا، میں چلے اب دم پڑ کے اس کی طرف دھیان کیا، تو آدمی کا درد اللہ کی شان ٹھیک ہوا اور سو گیا. تو میں کہا پروفیسر صاحب اب آپ آج بتائیں. میں کہا دیکھیں آدمی سو گیا، انہوں نے کہا سو گیا. میں کہا نہ میں نے اس کو بتایا ہے، نہ میں نے اسے کہا ہے کہ میں دم پڑ رہا ہوں، اور نہ کچھ کیا. میں دل دل میں پڑ کے پھونک چوک بھی نہیں کیا کہ اس کو نظر ہی نہ آیا، دل میں نہیں ہے ٹھیک تھی تو ہو گیا نا. اب لوگ کہتے اب آپ بتائیں نہیں کیسے ہو گیا، تو اس کی نفسیات تو فیل ہو گئی، کیا بتائیں کیسے ہو گیا. پہلے کہا جی میں آپ کو بتاؤں کہ بیماری ہے زحمت اور اللہ کا گھرانہ ہے رحمت، تو جب رحمت آتی ہے زحمت چلی جاتی ہے. تو لہٰذا یہ تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے رحمت سے ہی بات ہو رہی ہے کہ رحمت سے اللہ نے اس کو درست کر دیا. تو مجھ سے کہتے میری بیوی کے کرنے کا درد ہے، کل آپ اس کو بھی دم کریں گے. میں کہ دیکھیے میرے کو ٹھیک کر رہی ہے کہ ٹھیک ہو جاتا ہوں. ایک اللہ کے خلاف میں پڑھ لیتے ہیں، اللہ تمہیں شفا دینا چاہے تو ہو جاتی ہے، نہ ہو تو ہمارا ٹھیک ہے تو تھوڑا، ہم کوئی خدا تھوڑے ہیں، ہم کوئی خدا تھوڑے ہیں جی. ہمارے بڑے صاحب شاہ عبدالعزیز واجود دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام پر ہم نے ادارے کے ادارہ شرفی عزیزیہ نام رکھا ہے، تو عبدالعزیز واجود دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آپ ہی کرتے وہ سارے کام ہیں، آپ ہی کرتے وہ سارے کام ہیں، آپ ہی کر دیتے کسی کا نام ہے. کہ بس اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک آدمی ادھر دیہات کے علاقے میں ایک آدمی کو شہید کر دیا، ایک عالم کو شہید کر دیا لوگوں نے، اور اس کے بچے بیاسرا رہ گئے. اور کو شہید کرنے کے بعد ایک تالاب میں گرایا تھا، تو وہاں اللہ عالم کسی کو بشارت ہوئی ہے اس کے بعد، یا کسی آدمی ایسے کسی اہل علم نے اس بات کو جانتے تھے ایسے ہی کہا ہے کہ اس تالاب کا پانی جو آدمی لے کر جائے گا اس جگہ پر لگائے گا اس کی بیماریوں کو شفا ہو. اور وہاں کے ایسا اترا اور اس کی اولاد کے لیے اتنے شکرانے جمع ہوئے کہ اللہ نے ان کو آسودہ کیا، ان کی تندرستی کو اللہ نے دور کی. علاقے مشہور ہو گیا تھا گلاب بابا والا وہ خاص سرفراز صاحب یاد کرتا تھا باقی سے یاد کرتا آپ کو یاد نہیں ہو کوئی ہاں جی آدمی ہو جس کو یاد ہو ہاں جی تا یاد دیکھ رہا ساس والا کا ہوا کرنا ساس والا کا تھا مکھان سے گوا بیٹھا ہوا ہے پیچھے ان کا علاقہ تھا وہ گوا شکر ہے کہ اللہ کا بیٹھا ہوا ہے بیچ میں میں نے کہا بس یہ شفاعت اللہ نے دینی تھی اور اللہ کا ایک بندہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تھا اس کا خاندان بیاسرا رہ گیا تھا اس کی اللہ نے مدد کرنی تھی تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ آپ ہی کرتے ہو سارے کام ہیں آپ ہی کر دیتے کسی کا نام ہے یعنی ہمارے عزب اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں اگر پہاڑ کی چوٹی پر ہوں یہ اس زمانے کی بات ہے مرغیوں کا نام و نشان نہیں تھا کہ پہاڑ کی چوٹی پر ہوں تو آنے والے مہمان کو مرغی اور مٹھائی کھلاتے تھے یہ ان کے لنگر کی برکت تھی کہ پہاڑ کی چوٹی پر ہوں ان کے بعد اس چیز پہنچے خود بھی کھائے لوگوں کو بھی کھلائے گئے سبحان اللہ جی مسعود بڑا خوش ہو رہا ہے کسان سے کیا زمین بہت اچھی ہے چلتا جی مسعود کا مہینے میں ایک مہینہ سلسلے میں گزرا نا تو یہ آیا کہ خیر ہی آیات آباد نہ رکھو آیات آباد سے آ گیا تو میں نے کہا کس کی راگ لے مسعود آپ مسعود کیسے آئے ہو تو کہتا ہے تم نے جو برد درویش میں واقعہ لکھا ہے کہ کون سی تو وہ ہے دعا ہے جی ڈاکٹر سیار صاحب وہ کیا کہتے ہیں حدیث مسلسل کہ حدیث مسلسل کی اجازت مجھے دو کہ اس کے لیے آیا ہوا ہوں میں نے کہا اس کی اجازت تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ملی تھی جب تن من دھن تن کہتے ہیں بدن کو من کہتے ہیں دل کو اور دھن کہتے ہیں دولت کو تن من دھن جب سب قربان کیا تھا اللہ کے رستے میں اور سب حضور کی منشا پر ہوا تھا انہوں نے کہا جن بزرگوں سے مجھے اجازت ہوئی ہے میں 30 سال ان کی خدمت میں رہا ہوں اور بعض اوقات رات کے 2 بجے پیغام آیا تھا کہ اس کو بلاؤ اور میں جاتا تھا اور ان کی کرامت ہوتی تھی جب میں واپس آتا تھا تو کتے بھونک رہے ہوتے تھے جب کتوں کے پاس سے میں گزرتا تھا اس سے بجا اور جب میں آگے چل جاتا تھا پھر کتے بھونکنا شروع کرتے تھے تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ پیچھے سے ان کی دعا اور توجہ اب کام کر رہی ہے پھر اس پر آپ کا ایک دلچسپ واقعہ سنائیں اے پی فقیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف لڑے ہیں بہت عرصے تک لڑے ہیں تو انہوں نے اپنے ایک مرید کو ایک خط دیا جو اسے پہنچانا تھا بہت عام خط تھا دور پہنچانا تھا جان جانے کا خطرہ بیچ میں ہوتا ہے جب وہ جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ تاپ سے دعا کو ماں تیرے پیچھے دعا کر رہا ہوں تو مرید نے کہا ماں پسے وہ دعا نہ کہے ماں پسے وہ فکر کہے کہ میرے پیچھے دعا نہیں کرو گے میرے پیچھے فکر کرو گے میں نے ایک دفعہ اپنے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا خط لاہور سے کہ میں کافی تکلیف اور مصیبت میں پھنس گیا ہوں اور اسے نکلنے کے حالات اب نہ ہو سکے مشکل ہو گئے جب میں پشاور آیا تو انہوں نے کہا کہ لیٹرین سے لے کر نماز تک ہر وقت تمہارے پیچھے فکر کی ہے میں نے اور میرے نتیجے کے کاغذات گئے ہوئے یونیورسٹی میں داخل ہونے کے بعد واپس نکل کر آئے اور واپس نکل کر آئے مجھے پاس کیا گیا تب رزلٹ داخل ہوئے ہمارے ایک مامو صاحب تھے وہ کہا کرتے تھے اول یارا ہست طاقت از الہ اول یارا ہست طاقت از الہ تیرے کشتہ باز گرداند زرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور یہ اللہ کو یہ طاقت دی ہوئی ہے کہ چھوٹے ہوئے تیر کو واپس لاتے ہیں تو میرے بھائی یہ اولیاء اللہ انبیاء علیہ السلام صاحب نہیں لا رہے، یہ اللہ لا رہا، ان کے ہاتھ پر لا رہا. تاکہ انسانوں کو پتہ چلے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیسے بندے ہیں جن کو اللہ نے قبول کیا ہوا ہے. ایک آدمی تھے، ان کو کسی بزرگ نے اجازت دی تو اپنے علاقے کے کسی غریب اور بیاسرا قبیلے کے آدمی تھے، جب علاقے میں چلے گئے لوگوں نے کہا فلانے بزرگ کے خلیفہ ہو گئے، لوگوں نے کہا خاطر ابا کے خلیفہ چلو. تو انہوں نے پانی نماز کا وقت تھا، ڈوڑ ڈالا پانی کا اور نکالا اور کولٹا کیا ڈال سونا گرا دیا. اب وہ ڈوڑ ڈالتے ہیں وہ سونا چاندی یہ چیزیں نکل رہی ہیں، یا اللہ زمان کے ساتھ یا اللہ سو کو یا اللہ ہماری نماز کیسا ہو رہی ہے، ہمارا پانی چاہیے. سبحان اللہ. تو ارے بار آسانی میں دلالے کے مواعظ میں دا ٹھیک نش لوگ نہ سا پن پٹکی بلا نا زیب ہے کہ نہ ماں بہو لے رہے تو سب سے لکھا ہے کہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جو وجاہت اور مقام تھا اپنے دربار میں اس کو لوگوں کو بتانا چاہتا تھا. چلے آپ کا ایک نصبے سنائے، کئی قدم میں نے سنایا ہے، پھر آج سناتے ہیں. پشاور کا ریلوے اسٹیشن ہے، ریلوے اسٹیشن پر اسلامی کالج کے طلبا بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں یہ عبد الغفور عوضی جو بعد میں گورنر بھی گزرا ہے، عوضی کے قوانین میں یہ بھی ہے طالب علم. اور ادھر گئے تھے ایک پیر صاحب بیٹھنے کے ساتھ، مریدان شیخ خان مریدان اور سرد، یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. کالج کے لڑکے ذرا شرید ہوتے ہیں تو یہ ذرا ہنس رہے ہیں، مذاق ذرا اڑا رہے ہیں، ایسے ان کی باتیں بھی سن رہے ہیں، وہ بھی باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی سن رہے ہیں، جی ذرا مذاق بھی اڑا رہے ہیں. تو اتنے میں چھپکری ایسے دوڑ رہی ہے، چھپکری دوڑ رہی ہے تو بری بھی دیکھ رہے ہیں، حضرت صاحب بھی دیکھ رہے ہیں. تو حضرت صاحب نے کہا کہ اس کی شادی ہونے والی ہے، اس کی خوش ہے، دوڑ رہی ہے. تو کالج والے لڑکوں نے سنا اور ہنسے جی، یہ جو ہے تو چھپکری کی شادی نظر آ رہی ہے. خیر نے کہا کہ اس کی برات ملتان سے آ رہی ہے اور ہنس رہے جی، یا اللہ برات بھی دیکھ لی ہے. تو خیر جی وہ اتنے برہلا کر کھڑی ہوئی، ایک آدمی اترا، اس کے سر پر ایک بڑی گٹھڑی تھی، وہ آیا اسے گٹھڑی نیچے پھینکی. کیوں پھینکی؟ اس سے ایک چھپکری نکلی اور دوڑی اور اس کی طرف دوڑ گئی، دونوں دوڑ کر جانے لگی. انہوں نے کہا آدمی سے پوچھو کہاں سے آئے ہیں، آدمی سے پوچھو نے کہا یہ ملتان سے آئے. تو یہ بارے بارے کی شریف کے بزرگان میں سے کوئی بزرگ تھے، مجھے نام یاد نہیں رہا، وہ ڈاکٹر اجاز میں اسپلائر کرتا ہے، اس سے پھر پوچھے گی. تو کہتے ہیں اس کے ان طلبا نے اتنا اثر لیا اس واقعے سے کہ بعد میں عبد الغفور عوضی نے دار العلوم بنایا ہے مردان میں، اکبر علوم سے بنایا اپنے باپ کے نام پر. تو خیر یہ آپ سرد کر رہا تھا، کیا بات عرض تھی جی؟ جی ہاں، پھر قرآن نہیں ہوتا، اور دوسرا میں نے کیا کون سا وہی کی برکات والی بات ہوگی. آخری جو بات کی وہ یہ تھی کہ اولیاء اللہ ہنس تاک تزلہ تیر گشتہ باز گردان زراح، اور یہ امر اللہ کا ہوتا ہے، طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے، کرامت اور یاد کی ہوتی ہے، معجزہ انبیاء کا ہوتا ہے علیہ السلام. سبحان اللہ. تو خیر اس بات کو آج بیان کرنا تو یہ ہے کہ جب معصیت ہو اور ہم اس کو روکے نہیں، جب ہم خود معصیت میں مبتلا ہو جائے تو برکتیں جو ہے وہ اٹھ جاتی ہیں. اب آپ بظاہر دیکھ رہے ہیں کہ ٹانگ کے علاقے میں موتیں ہو رہی ہیں اور فلاں طبقہ کر رہا ہے، فلاں طبقہ کر رہا ہے، فلاں لوگ اس کے حال بتاتے ہوں گے. او میرے بھائی، یہ بات نہیں ہے کہ ٹانگ ڈیفرنٹ خان سے آئے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس مجمع میں، ان سے پوچھو کہ کتنا سود چل رہا ہے. کہ پورے پاکستان میں صاف پر سود اس علاقے میں چل رہا ہے. میں کسی کے حق میں کسی کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا کہ مرنے والوں کے حق میں کروں یا مارنے والوں کو, ان کا اپنا کام ہے اور سیاسی امور کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں, خود یہ لوگ اس کو نبھائے. البتہ روحانی امور کے ساتھ ہمارا تعلق ضرور ہے, اور یہ عذاب ہے. تو بھائی تھا, میں ایک سخانی گیا, کافی عرصے کے بعد گیا تھا, اس بازار کا رنگ بدلا ہوا ہے. تو کہا ایک جگہ گاڑی کھڑی ہے, دوسری جگہ گاڑی کھڑی ہے, تیسری جگہ گاڑی کھڑی ہے, اور لوگ شور مچا رہے ہیں کہ آؤ جی گاڑی کا نام ہے دوسرا. خیر کر بیٹھے اس دکاندار کے پاس, جان میں بیٹھا وہاں پر جا کر, میں نے کہا کیا بات ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ لاٹری کی ترتیب پر کاروبار چلانے کر رہے ہیں. میں نے کہا یا اللہ یہ بازار تو آگ ہے, آگ ہو گئی اس میں, تو آگ ہو جائے گی, یہ کیا کرتے ہو؟ آگ لا رہے اس بازار کو. خیر شور شما شرابہ کر کے میں آ گیا. پھر کوئی مہینے کے بعد گیا تو ہٹی ہوئی تھی گاڑیاں, پتہ نہیں کس کو توفیق ہوئی یا کس نے سمجھایا ان کو. روزی لاٹری دیتی ہے کہ روزی اللہ دیتا ہے؟ اگر تو دکان پر اس لیے جا رہا ہے کہ مجھے روزی یہاں سے مل رہی ہے تو شک کر رہا ہے. وہ تو میرے بھائی اللہ کی رضا کے لیے, خدمت خلق کے لیے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے جا کر بیٹھنا ہوتا ہے دکان پر. طلب الحلال فریضہ تم بعد الفریضہ, حلال روزی کمانا ہے, فرائض کے بعد فریضہ ہے. اس فریضوں کو پورا کرنے کے لیے اس کا اجر و ثواب ہے. خدمت خلق, توبہ, جتنے ایم بی اے ایم پی اے چل رہے ہیں, مینجمنٹ اور فلانا فلانا جتنے کورس چل رہے ہیں, یہ ان خبیثوں ظالموں دلوں بغیرتوں کے اور سودی نظام کے کا یہ کورسز ہیں. جس نے کہ یہ مارکیٹنگ میں, توبہ مارکیٹنگ میں یہاں تک کہتے ہیں کہ جتنا اشتہار میں اور تذکروں میں جتنا عورت کو اور خط و خال کو لاؤ گے اتنا کاروبار زیادہ چمکے. نئے اشتہار کچھ آدمی کو میں دیکھ رہا تھا, اس میں انہوں نے خوبصورت لڑکے یا لڑکیوں کے علاوہ آپ یہ ایک طرح کے اسے کیا کہتے ہیں جو عجیب سی شکل, اس کو کیا کہتے ہیں, کارٹون جی, کون کہہ رہا تھا جی, یہ بعض آدمیوں کے عجیب شکل ہوتی ہے, دیکھ کر ایک آدمی متوجہ ہوتا ہے یہ کیسا ہے آج. تو ایسے لڑکے لڑکوں کی تصویریں انہوں نے لگائی ہیں. تو میں نے کہا آپ ایک سٹیپ پر ناگے سمجھ لیا نفسیات کا کہ عجیب عجیب شکل کو زیادہ لوگ توجہ سے دیکھتے ہیں تو اس سے اشتہار زیادہ چلے گا. تو ہمارے یہاں کاروبار کی بنیاد اشتہار بازی پر نہیں ہے. ہمارے یہاں کاروبار کی بنیاد خدمت خلق پر ہے, لوگوں کو سودے پہنچانے کے لیے کاروبار کرنا ہے, اجر و ثواب کو لینے کے لیے, اور اس سے اپنی حلال روزی بھی کمانی ہے. تو اس کو اللہ نے نہیں روکا ہے, لیکن جب اس کو توبہ یہاں اعتکاف کیا ایک برخودار میں, جاتے اس نے کہا جی میں ایک مسئلہ پوچھتا ہوں آپ سے, میں میڈیکل کمپنی کا نمائندہ ہوں اور دوائیاں لے کر ہم آتے ہیں, مثلا نے کہا مجھے ایک لاکھ کی دوائی دیتے ہیں لوگ اور کمپنی دیتی ہے اور ایک لاکھ ساتھ رشوت کا پیسہ دیتی ہے, اور کہتے ہیں کہ اس کو ان ظالم ڈاکٹروں کے منہ میں اڈی دو تاکہ ہماری دوائیاں لکھیں گے. تو کہتے ہیں ایک لاکھ کی دوائی کی قیمت پر دو لاکھ ہمیں کرنا پڑتی ہے. تو آیا میں اس کو کروں یا نہ کروں, میں یہ آپ سے پوچھ رہا. تو با ماشاء اللہ, تو بہت اچھا کاروبار کو اصول نے بنایا. تو وہ ایک دفعہ مفتی غلام رحمان صاحب ہم اکٹھے دعوت بیٹھے, تو نے کہا مجھے ڈاکٹر صاحبان نے بلایا ہوا ہے, ایک ایسوسیشن ہے ڈاکٹروں کی, اور یہ کمپنیاں جو پیسے دیتی ہیں فریش چیزیں اور کھانے کھلاتی ہیں وغیرہ ساری ترسیم, نے کہا اس پر فتوا لینا چاہتے ہیں. تو ایک فتو مولوی صاحبان کے ہوتے ہیں کہ حلال آرام کے اور بے شرا کے اصولوں کو بے فاصل باطل اس کو کرتے ہیں جی, محنت وغیرہ بڑے اصول ہیں اس میں. تو میں کہا آپ ان کے فضل کے ساتھ میرا کیا تھا, لیکن میں ان پڑھا آدمی ہوں, میں نے کہا جی مسئلہ عرض یہ ہے کہ سارا جتنا کچھ ہو رہا ہے نا اس سے آخر میں سب دوائی کی قیمت پر ڈالا جاتا ہے اور اس کا اثر اس غریب مریض پر آ رہا ہے جو بیماری میں مبتلا ہو کر ایک مصیبت میں پڑا, اب ظالم ڈاکٹر کے آگے آ کر کے دوسری مصیبت میں پڑ رہا ہے. میں نے کہا میں نے تو اپنے لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ یہ جو کارندے آتے ہیں ان لالچیوں کو دگا دے کر نکالو باہر, اور اگر ان باہر ترتیبوں پر آ گئے میں فتح مطلب تو نہیں دے سکتا, لیکن میں آپ کو یہ بات کو واضح طور پر کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے سلسلے کا نور آپ کے ساتھ نہیں ہوگا, ہمارے سلسلے کا نور آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. ان کو مجبور کرو اس بات پر کہ آپ جو خرچہ کرنا چاہتے ہیں وہ لا کر غریب مریض پر خرچ کریں. تو میں نے آپ کی دوائی لکھوں گی اس کا مجبور کریں. یہ تو سارا وہ کاروبار, یہ تو سارا وہ غیر شرعی غیر اسلامی کاروبار چل پڑا جس کو ایم پی اے ایم بی اے اور مینجمنٹ سائنس کی شکل میں کورسوں کی شکل میں یورپ جو ہے یہاں اس کو بھیج رہا, اسی کے مطابق ساری ٹریننگ ہو رہی ہے. ان کی ساری ٹریننگ کو میں دو جملوں میں بیان کر سکتا ہوں, ان لالچیوں کی اور پیسے کے پجاریوں کی, جن کا خدا پیسہ ہے. آخری بات آپ کو سناؤں, قدرت اللہ شاہب نے شاہب نامہ میں لکھا ہے کہ ایک مزدور کو قتل کر دیا, کہتے میں نے سارے کارخانے بند کیے. جب ان کو نقصان ہوا اور ان کی افراد ڈاکٹر رامنی میں فرق آیا تو کہتے ہیں آدمی مجھ سے ان کا نمائندہ ملنے کے لیے آیا, اس کے پاس ایک بریف کیس اس کو جو سے کھولا نوٹوں سے بھرا ہوا, اور ایک نارمل لڑکی سے اس بریف کیس کو بھی کھیلتا, لڑکی کو ایسے دکا دکا لگا جیسے کہ اس کو لیتے ہو جس کو بھی لیتے ہو کارخانہ ہمارا کھولو. میں نے کہا تمہاری ایسی کیسی اعتراضی مرا ہوا ہے اس کی کوئی سوچ نہیں ہے, ساری چیزیں مجھے دینے کے لیے آئے ہوئے ہوں, اس پر میں کارخانہ کھولوں گا. سارے تو دلے ڈی سی نہیں ہوتے ہیں, میم کوئی خوف خدا والے بھی ہوتے ہیں. اب اس ظالم کو اتنا شعور نہیں ہو رہا کہ اس پیسے کو خرچ کر کے اس قتل کے معاملے کو رفع دفع کرے, تو با یہ کتنا عرب منظور کیا ہے, 6 بلین کا کتنا بلین امریکہ نے عراق پر بمباری کے لیے منظوری کی ہے. اخباروں نے کیا کہا, یہ 6 ارب ڈالر کتنا روپیہ بنا, ہاں جی 8 ارب روپیہ منظور کیا ہے بمباری کے لیے, اور اتنا شور ان کو نہیں ہو رہا ہے کیس تیس علاقے کے ایک ایک آدمی کو ہم کھانا پینا ساری چیزیں دے سکتے ہیں, کیوں نہیں دے رہا, دشمن کو پالا کرتا ہے, گھراتا بلاتا ہے کہ پلے تم نہیں جانتا اس بات کو, اس کو وہ جانتا ہے. ہمارے تبلیغ والے دوستوں نے شکایت کی کہ ہم جماعتوں میں جاتے ہیں خاص طور امریکہ باہر ممالک میں افغانی میں تنگ کرتے ہیں کہ جہاد لگ گیا سر آگری جی تاز ماں مل گری ہے امریکہ سے مل گرے ہے جہاد کے منگ سر مل کے آ گئی, تم ہمارے دوستوں کو امریکہ دوست ہے وہ جہاد میں ہمارا ساتھ دے رہا ہے ہمیں تنگ کر رہے ہیں. میں نے کہا صبر کرو تھوڑے عرصے کے بعد ان کو پتہ چل جائے کہ امریکہ کس لیے مدد کر رہا ہوں. جب روس کی کمر مسلمان کے پیسے سے اور افغان کے خون سے امریکہ نے توڑی تو خود یہاں بمباری کرنے کے لیے آیا, یہاں شریعت کیسے آئے, پھر ان کو پتا چلا کہ یہ تو اپنے فوائد کے لیے کر رہا. تو باعث کا منصوبہ تھا کہ سارا پاکستان کا دینی عنصر سارے یہاں کے مدارس اور یہاں کی تبلیغی تاریخ ساری کو یہاں کترا کتری کرائے گا. ایک مجبور بزرگ تھا وہ کہتے ہیں میں گیا اولا کے پاس گیا اور ایک تو گالیاں دیتے تھے مجبور بزرگ, گالیاں دیا کرتے تھے بات بڑی عید کرتے, کہتے میں اس کے پاس گیا میں سے کہا کہ امریکہ تمہیں پیچھے سے کرایا ہے کسی کے پر ایسے ایسے کرے گا پخروں کے برتا ہوا نا, تو کہتے واضح لفظ میں نے کہا کہ تمہارے ساتھ ایسے ایسے کرے گا, لیکن اس جنگ کو ادھر تھرا سے ادھر نہ لانا, ادھر ادھر ہی رکھنا اور مدد کرنا وہاں پر لے کے دم میں لانا ہے. تو سب اندروں کو کترا کترا کرنے کا ان کا پروگرام تھا کہ جب سارا خون گر جائے گا کترا کتری ہو جائے گی پیسہ ان کا لگ جائے گا پھر جس وقت نتائج سمیٹنے ہوں گے تو پھر میں آگے بڑھ کر سمیٹ لوں گا. اس نے کیا وہ سرحد جس پر کوئی فوج نہیں کھڑی کر رہے تھے ہم اور پہلی حکومت کے ہاتھوں محفوظ تھی, اس سوری پر ہر ہر جگہ فوجی کھڑا کرنا پڑا. اور سرحد کے پاس گئے تو کونسلیٹ نے انڈیا نے بنا لی اور جو تم پر دھماکے ہو رہے ہیں اس کے بعد تمہیں یہ جگری دوست آپ کا ہے انڈیا اور اس کے جو نمائندے بنے ہیں جو بیٹھے ہوئے ان کے لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں. تو ان کے ان کو دوست سمجھے گا, یہ تجھے دوست نہیں سمجھتے, تو ان کے گرجے بنائے گا, تو ان کے ان کو اپنے کندھے پر سوار کرے گا, تو ان کے کہے تو وہ کرے گا, ان کی تبلیغ کو فروغ دے گا. اور ان کو جوں ان کو موقع ملا چند آدمیوں نے پیدا کر دیے تو مشرقی تیمور کی طرح ایک چھوٹی سی جگہ پر اپنی عیسائی ببلے کر پائے. اور تجھے اس وقت پتا چلے گا کہ اب یہ دنیا کے وسائل تیرے ہاتھ سے چھنیں گے, دین کے چھننے پر تجھے پتہ نہیں چل رہا, اس وقت وسائل چھنیں گے اس وقت تجھے پتہ چلے گا. جس وقت میر صادق ٹیبو سلطان کو شہید کر رہا تھا اس وقت کو پتہ نہیں چل رہا تھا, جب اس کی لاش گر گئی اور انگریز داخل ہوا تو سب سے پہلے جن عورتوں کی بے حرمتی ہوئی ہے وہ اس میر خاندان کی. اسی وقت ان کی حفاظت ہو رہی تھی جس وقت اللہ کا شہر کھڑا تھا, جس وقت وہ گر گیا اس کے بعد حفاظت کے حالات نہیں تھے. یہ وہ شور شغب ہے جس کو میں بیان کر رہا ہوں اور اس کو سمجھ گئے تو سمجھ گئے, نہ سمجھے تو اقبال نے کہا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. اے دوست ہمارا سر پاکستان نہیں تھا تو ناب کے خلاف کر کے کہتا, تو سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو, تمہاری داستان بھی تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں, نام تک نہیں باقی رہے گا. تو لہذا آخری بات یہ عرض ہے کہ اپنی زندگی کو بنانے کے لیے اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے اس سے ہمارے سلسلے کی ترتیب میں شامل ہوں اور اس کو لے. اپنی شخصیت کو اگر نہیں بناؤ گے تو مستقبل کے خطرات میں چلنے کے حالات نہیں ہیں, میں واضح طور پر بتا دوں. اور اگر بناؤ گے اپنی شخصیت کو اور اللہ کی رضا کو حاضر کرو گے تو جس وقت چکی چلتی ہے یعنی گردہ گردی چکی چلتی ہے اور گندم کو پیستی ہے, سردی کے دن ہوتے ہیں چکی چلتی ہے گندم کو پیستی ہے, جو چیز سامنے آتی ہے کوئی بھی نہیں رہتی ہے اور میخ کے پاس گھن جو ہے اس تپش میں خوب گرمی سے لطف اٹھا ہو کر آرام سے بیٹھا ہوا, جس وقت اللہ تعالیٰ کی عذاب کی چکیاں چلیں گی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بچائے گا اور آپ کی حفاظت کا سامان ہو. اس بات کو حاصل کر لیا. لہذا یہ صرف تقریری فضا میں آ کر ایک تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا اس پر اکتفا نہ کریں, یہ تقریر نہیں ہے یہ تربیت ہے, یہ صرف تعلیم نہیں تربیت ہے. یہ سارا ہفتہ اور سارا سال ہمارے ساتھی اور ہمارے سلسلے والے پورا سال مشقت کر رہے ہوتے ہیں. میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ سارا سال مجالس دھیانات کر کے ہم سارا سال چھانتے ہیں اس انڈسٹری کو اور چھاننے کے بعد پھر اعتکاف کے 10 دن میں اس کو جمع کرتے ہیں اور 10 دن کے بعد پھر جس طرح کہ وہ دہی کو بلوتے ہیں نا یعنی واسطے شار بھی ہے کرتے کرتے پھر آخر میں سب مکھن آتا ہے. مفضل تعالیٰ کام کے آدمی نکلتے ہیں, کام کے آدمی جہاں پر بھی گئے ہیں انہوں نے وہاں کے حالات بدلے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ صبح کے بعد پھر بیان ہوگا. اور 9-10 کے درمیان پھر رخصت کریں گے ساتھیوں کو. کوشش کیا کریں کہ رات کو یہی پڑھ رہے ہیں. فضا سے جواز نکل جاتا ہے تو دوسری فضا کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تبارک وتعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے اور سب کے آنے کو قبول فرمائے, سب کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے.